ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। मोहम्मद की अजमत को क्या पूछते हो कि वो साहिबे शर की सरे अर्श मेहमान नवाजी, बशर की सरे अर्श मेहमान नवाजी, ये अजमत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन के भी जख्म खा के दो, जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन के भी जख्म खा के दुआ दे, खा के दुआ दे, उसे और क्या नाम देगा जमाना, से और क्या नाम देगा जमाना। वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। कयामत का एक दिन मुअय्यन है लेकिन हमारे लिए हर नफस है कयामत। कयामत का एक दिन हमारे लिए हर नफस है कयामत, नफस है कयामत। मदीने से हम जा निसारों की दूरी, मदीने से हम जा निसारों की दूरी, कयामत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। तुम एक बाल ये नात तो कह रहे हो, मगर ये भी सोचा के क्या कर रहे हो। तुम एक बाल ये नात तो कह रहे हो, मगर ये भी सोचा के क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। कहाँ तुम कहाँ मद है, ममनू है यज़दां, ये जुर्रत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियां, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। जहाँ रोज़े पाक खैरुल वरा है, ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियां, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है।